الباب الواحد والعشرون وثلاثمائة باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه فاسق اور بدعتی وغیرہ کو سید یعنی سردار وغیرہ کہنے کی ممانعت کا بیان. عن بریدة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت بريدة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو اس لیے کہ اگر یہ شخص سردار ہوا تو یقیناً تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر لیا. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے.